चराचर विष्णु के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाथे आप समस्त महान भावों से माताओं से श्री चरणों में मेरे सभा के अनुसार मनुष्य को पहले अपने जीवन का लक्ष्य स्थिर करना चाहिए। कहाँ जाना है ये जब स्थिर हो जाए, पहुंचना कहाँ है ये स्थिर हो जाए, इसके बाद फिर मार्ग का निश्चय होता है और फिर मार्ग का निश्चय होने पर उस पर चलना होता है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है ये निश्चय हो जाने पर आगे की बात होती है। अपने तीन चार दिन से भगवत प्रेम की चर्चा चल रही है। ये भगवत प्रेम वास्तव में चर्चा का विषय नहीं है, ये कहना सुनना जहाँ समाप्त हो जाता है वहां से प्रेम का प्रारंभ होता है। निर्वचनीय प्रेम स्वरूप तो इसमें प्रधानता होती है इस बात की जीवन का लक्ष्य प्रेम हो जाना चाहिए। जीवन का लक्ष्य जब प्रेम होगा तो अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तु की मन में कामना नहीं होगी। यहीं से प्रेम के पथ पर आरूढ़ होता है आदमी। तो इसके सबसे पहले क्या करना है, आपने आज बात हुई थी प्रेम के साधनों पर कुछ विचार करने से, सबसे पहले क्या करना है। मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता, ये प्राणी मानव प्राणी जो है ये कर्म प्रवण है, ये कर्म भी नहीं है। तो कर्म उसे कर्म होगा और प्रेम उसे प्राप्त करना है। तो जो कर्म प्रेम से विरोधी है उन कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। कल बात हुई थी कि इसमें सदाचार की पहली आवश्यकता होती कि जितने भी इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा होने वाले विपरीत कर्म हैं उन सब का त्याग पहले आवश्यक हो। और इसके साथ साथ जितने सकाम कर्म हैं उन कर्मों में सकाम भाव का त्याग करना पड़ेगा। तीसरे जितने उच्च रेखे में दिव्य रेखे में ले जाने वाले दिव्य भोगों को प्राप्त कराने वाले मोक्षादि तक की प्राप्ति कराने वाले जो साधन है उन साधनों में से भी मोक्षाभिलाषा को दूर कर देना पड़ेगा। साधन ही क्या करने पड़ेंगे तो इसके दो मार्ग हैं संसार में साधक जगत में दो मार्ग हैं। एक मार्ग है वैराग्य का मार्ग और एक मार्ग है ये प्रेमियों के प्रेम का मार्ग, राग मार्ग, जिसे राग मार्ग कह सकते हैं, जिस भक्ति का नाम रागात्मिका भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो वैराग्य के मार्ग में और राग के मार्ग में जो अंतर है उसे समझना है। वैराग्य में प्रधानता है विषय क्या का स्वरूप से त्याग करने की, विषयों का स्वरूप से त्याग हो, भोगों का स्वरूप से त्याग हो। सबसे पहले भोगों में दुख देश का दर्शन किया जाए, दुख देशानुदर्शन, कि भगवान ने जहाँ ज्ञान का मार्ग बताया, ज्ञान के साधन बताए 13 अध्याय में, यहाँ स्पष्ट किया इस बात को, इन सबका नाम उन्होंने ज्ञान ही दिया, ज्ञान के साधन का नाम ज्ञान दिया। और ये कहा कि इसमें असत्य भिस्तंगा पुत्रदार गुरुआज से पुत्रदार घर इत्यादि में अशक्ति अनाशक्ति हो, विषयों में दुनिमति जरा व्याधि दुख देशानि दर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन देशों का दुखों का दर्शन किया जाए जिससे मन सहते। आप लोगों ने भगवान बुद्ध की जीवनी देखी है, देखी होगी रहता नहीं, पढ़ी होगी नहीं तो पढ़नी चाहिए। बड़ी सुंदर, बड़ी उपदेश प्रद, बड़ी प्रेरणा प्रद है। ये राजकुमार सिद्धार्थ बहुत बड़े सुंदर थे, बड़े मनोहर थे, बड़े बुद्धिमान थे, बड़े सदाचारी थे। पिता के मन में किसी कारण से ये आ गया कि कहीं राजकुमार को वैराग्य न हो जाए, इसलिए पिता ने ये व्यवस्था की कि उनको महलों से बाहर जाने की आवश्यकता ही न पड़े। सब प्रकार की व्यवस्था महल के अंदर, महल के छोटा मोटा मकान नहीं था, बड़ा विस्तृत प्रासाद, उसी में बाग बगीचे, उसी में सरोवर। यहाँ तक कहा जाता है कि ऋषि वहां पर महल में प्रकट रहती थी छह काले में, जिससे किसी भी वस्तु को देखने के लिए, सुनने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता पड़े ऐसी बात नहीं। दूसरे एक ये व्यवस्था थी वहां पर जितने भी प्रासाद में रहने वाले नौकर चाकर दास दासी अनाथ इत्यादि, वे सब के सब नौजवान नवयुवक हैं, सुंदर हैं, निरोग हैं और रात दिन हर प्रकार के सुख का साधन वहां रखा गया, जिसके अवकाश ही न मिले दूसरी ओर देखने का जानने। पर कुछ होनी दूसरी बात थी, एक दिन किसी कारण से राजकुमार के मन में आ गई कि बहुत दिन हो गए बाहर नहीं निकले कभी, आज शहर में घूम के आए। इच्छा प्रकट की, संवाद गया महाराजा तक महाराज राजा चैतन्य प्रभु पर अब नौजवान लड़का है, कोई छोटा बच्चा है नहीं, किसी घर में रेख रखना जबरदस्ती ये संभव नहीं, तो व्यवस्था करवा दी तो देखो भाई। और राजकुमार की ये नगर यात्रा है, इनके शरीर के अनुसार होनी चाहिए, स्वास्थ्य सब ठीक करवा दिए जाए, सब साफ सुथरे हों, हर जगह सजावट हो, और रास्ता पहले तय कर लिया जाए किस मार्ग से जाएंगे, तो जो मार्ग तय हो उस मार्ग में किसी प्रकार की गंदगी न रहने पाए, कोई वृद्ध आदमी वहां न जाने पाए, कोई बीमार न रहने पाए, कोई मुर्गा उधर से न निकले, ये सारी व्यवस्था जिनसे वैराग्य हो न जाए ये करवा दी। राजकुमार रथ पर सवार होकर निकले ठीक राजमार्ग पर, जिस मार्ग से उनका जाना पहले से निश्चित था उसी रूप से गए। पर होने के बाद एक जगह एक रास्ते में जा रहे थे, इधर दूसरी गली पड़ती थी, तो वहां उनको एक आदमी दिखाई दिया जो बूढ़ा था, उन्होंने अब तक बूढ़ा देखा नहीं, कमर झुकी हुई, दांत नहीं, सारे केश श्वेत हो गए, सफेद बाल थे, धुरिया बदन पर पड़ी हुई, इधर निकली हुई, मुंह में दांत नहीं, लाठी हाथ में पीछे, एक ऐसा उन्हें विचित्र मनुष्य दिखाई दिया। तो सिद्धार्थ सिंह का जरा रथ रेख रिजिया रथ पूछा वो क्या वस्तु है, तो कहना बड़ा महाराज आदमी है, तो ये आदमी कैसा, ऐसा आदमी तो कभी हमने देखा नहीं, बोला उसको, अब बुलाना पड़ा ऊपर से नीचे तक देखा, बोले इसके तो दांत नहीं है और ये तो गड़ा गया है और इसके तो आंखों में कोई रस नहीं दिखता, इसकी चमड़ी सिकुड़ गई है और इसके बाल सारे सफेद हुए हैं, ये कैसा आदमी, तो बोले महाराज ये वृद्ध है, बुरा हो गया, तो बुरा हो गया कि यही बुरा हो गया, वो सब बुरे होते हैं, हमारा सभी बुरे होते हैं, जिनका जीवन रहता है वो पहले बालक होते हैं, युवावस्था आती है वृद्ध होते हैं, क्या शब्द जो होते हैं बिना शब्द जो होते हैं, क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा कभी, अब क्या उत्तर दे गुरु सरकार, भगवान आपसे लंबी आयु दे, पर वृद्ध तो होना ही पड़ेगा, ये दशा होगी। अब मन में आया क्या बात है, ये मेरा शरीर कितना सुंदर, तो इस शरीर की ये दशा होगी, इस यौवन पर इस तारुण्य पर अभिमान करने की क्या आवश्यकता, ये तारुण्य है किस काम का, छह दिन का ये तारुण्य है, ये जवानी छह दिन किसके बाद ये दशा होगी, इस जवानी में क्या रखा है, जवानी पर जवानी के सारे सुंदर माधुर्य पर सुख पर मैं निराशा होगा, जवानी जाएगी, ये जवानी रहेगी नहीं, ये दशा होगी, ये दशा होगी, सामने वो ये किमान बुढ़ाता था, अच्छा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो चलते चलते किसी का मकान सड़क नहीं था और वो मरना समय था, उसके नीचे इशारा गया था, नीचे ले आए थे उसको, अब उसके अंतिम श्वास आए हो आसपास घर वाले बैठे दीर्घ श्वास उसको आंखों मिली हुई छूका पंडित चारों तरफ बैठे पूछा ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है। तो कहा महाराज सरकार ये बीमार अब कहीं तो बीमार हुए हैं। तो क्या बीमार क्या होता है, क्या शरीर में जब रोग हो जाता है तो उसे रुग्ण कहते हैं बीमार कहते हैं। तो कहा फिर ये बीमार यही हो गया एक सब होते हैं हो सकते हैं शरीर नहीं लेकिन मैं भी बीमार हो सकता हूँ। भगवान न करे आप बीमार हो पर मनुष्य बीमार हो भी सकता है। अब महाराज अपनी तंदुरुस्ती पर अपने स्वास्थ्य पर अपने वो सबल देह पर उनके मन में आस्था हो गई ये दशा है। तो फिर इसका क्या मूल है, दो बैराग के दो स्तंभ उनके सामने खड़े हो गए। आगे बढ़े आगे बढ़े तो दिखाई दिया दूर से राम नाम सत्य है कोई मुर्गे की सवारी जा रही। क्या ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है। बोले तमाशा महाराज की तो मर गया मर गया। मरना किसे कहते हैं, तो शरीर में से प्राण निकल गए। अब जीवी मिला के बोले ये हिंदी सत्य से बांध लिया ना, बोले बांध लिए मत क्या होता है, इसमें तो प्राण नहीं है जीव नहीं है तो मर जाती है। हिल नहीं सकता बोल नहीं सकता, बोले मैं हिल सकता मैं बोल सकता प्राण है नहीं, बोले सब मरेंगे। बोले जो जो जन्म है जरूर मरेगा, इसको क्या करेंगे अभी, इसको ले जाकर के शमशान पर नदी के तट पर जला देंगे। तो मरने वाले जला देते हैं, हाँ बोले जला देते हैं। अब तो महाराज गौरा जो था पूरा उनके सामने आ गया कि बस शरीर का शरीर मरेगा जला दिया जाएगा कुछ नहीं जवानी कुछ नहीं शरीर का स्वास्थ्य शरीर का बल कुछ नहीं शरीर की सत्ता कुछ नहीं। तो फिर किस बात को लेकर के सही रखा जाए। कुछ दूर आगे बढ़े एक पीले कपड़े वाला मिला, पूछा ये कौन है ये कैसा आदमी है। तो बोले ये भी आदमी है। तो बोले इसमें ऐसे कपड़े क्यों पहनते, कंधे से क्यों नहीं पहनता। बोले महाराज इसने कुछ विशेष व्रत ले रखा। बोले क्या ले रखा है, इसने ले रखा है बस ये की आत्मा की प्राप्ति हो जाए अमृत्व की प्राप्ति हो जाए। जिसकी प्राप्ति होने के बाद क्या होता है, बड़ी जन्म की छूट जाती है बड़ी अच्छा ये काम करना। ये क्या करता है, बोले ये घर में नहीं रहता, ये घर से बाहर रहता है गंदा आज अपना भगवान का भजन करता है आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता है साधन करता है। तो बोले ये घर नहीं मरेगा बड़ी इसकी मिट्टी छूट जाएगी। तो बोले ये थी अब पूरी तैयारी हो गई। बोले चेता लौट करो लौट आए, आते ही उन्होंने ये आज्ञा दे दिया आदेश दे दिया जितने ये शिक्षा सामग्री के स्थान है आयोजन साधन है ये सब राज्य है राज्य है। खेल तनाव से जुड़े हुए थे फिर सब बंद कर दिए गए सब बंद कर दिए गए। सारा जो वहाँ पर रोज रोज अनेक प्रकार की चीजें होती थी अनेक प्रकार की चीजें होती सब बंद कर दी गई। अकेले में जा बैठे वहाँ से एक एक मिनट का समाचार राजा जानना चाहते थे क्या हुआ रास्ते में क्या हुआ कौन मिला क्या हुआ आने के बाद क्या हो रहा है। सारी खबर पहुंची उनके पिता के पास। तो राजा ने सोचा कि जवान लड़का हो गए सत्य से योग्य है और अब तक राजा सरकार कुछ दिया नहीं संभव है मन में खेल हुआ होगा। तो संदेश भेजा कि तो तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, ये राज सत्यनिष्ठ हो जाने समय पर। तो इन्होंने पिताजी को चार बातें लिखी, कहलवाएं कि चार बातें यदि आप कर सकें, मेरी चार शर्तें हैं, चार शर्तें यदि आप पूरी कर सकें तो मैं राज्य गद्दी स्वीकार करें। चार शर्तें क्या हैं? मैं कभी बूढ़ा न हूं, मैं कभी बीमार न हूं, मैं कभी मरू नहीं और मेरा राज्य सजा बना रहे। चार शर्तें स्वीकार हूं तो राज्य लेने में आपत्ति नहीं। राजा के पास जो संदेश पहुंचा के राजा ने उसे घुमाया कि ये कभी होने की बात है, अगर मनुष्य बीमार न हो, बूढ़ा न हो, मरे न, इसकी गारंटी कौन ले? और राज्य सजा रहे, इसकी गारंटी भी ठीक नहीं। तब उन्होंने कहा कि फिर क्या करना है राज्य को, फिर क्या करना है शरीर को इस महल में रख करके। रात्रि के समय महाराज ये तरुणी पत्नी को छोड़ करके निकल गए। ये वैराग्य का मार्ग, ये वैराग्य का मार्ग है। दिखे उन्होंने असत्ता दिखाई दी, दिखेरों का भोगों का इनके ये एक नकली रूप दिखाई दिया। इन्होंने समझ लिया कि इनमें कोई सार नहीं है, कि भोग सारे के सारे अनित्य हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं, दुखद हैं, इन्हें परिस्थिति में त्याग देना चाहिए। बस ये जाकर के परिस्थित हो गए, बैठ गए देवी वृक्ष के नीचे और कहा कि यह आसन सुखित में शरीरन, इसी आसन पे मेरा शरीर सूख जा, मैं आत्म साक्षात कर कैसे उठूंगा। ये है वैराग्य का मार्ग, जिसमें भोगों में दुख दोष देख कर, भोगों में किसी प्रकार का सार न देख कर इनको छोड़ना पड़ता है। तो क्या प्रेम के मार्ग में भोगों को नहीं छोड़ना पड़ता? राज के मार्ग में बात दोनों में एक ही है, बात दोनों में एक ही है, केवल दोनों की पद्धति का अंतर है। भोग आकर्षित नहीं कर सकते राग मार्ग वाले, क्योंकि राग काहे में है। ये सारा का सारा प्रेम, सारा का सारा अनुराग, सारी की सारी राग की वृत्ति एकमात्र भगवान में जाकर के स्थिर हो जाए। राग की वस्तु भगवान और अन्य कोई वस्तु भी राग की नहीं, और केवल राग की नहीं, से वो वस्तु यदि जिसमें अपना राग है उस राग के पात्र सेवा सब भगवान की सेवा के लिए है, तब तो उसकी सच्चा स्वीकार है, और नहीं तो उसकी सच्चा भी स्वीकार नहीं। इस वस्तु से कोई मतलब तो है ही नहीं, वो वस्तु उसके लिए है ही नहीं। तो जैसे वैराग्य वाले को विषयों का परित्याग करना पड़ता है, इसी प्रकार राग वाले को विषयों का परित्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। वहाँ करना पड़ता है, वहाँ अपराध हो जाता है, पर साथ साथ इस राग मार्ग वैराग्य मार्ग वाले को एक बड़ी भाई तपस्या का आचरण करना पड़ता है। ये सबका परित्याग करके और एक तपस्या का तप का मार्ग, साधना का मार्ग, शिक्षित में शरीरम शरीर को सुखा देना, सारे विषयों के खोजन ये करना पड़ता है। तो इसमें प्रारंभ में निरसता रहती है, अंत में जो फल होता है वो निरस नहीं है। ये ब्रह्म और भगवान श्री कृष्ण ये दो वस्तु नहीं है, एक ही तत्व है, एक ही स्वरूपगत वस्तु है, एक ही चीज है, दोनों रसनाएं हैं। पर एक में निरंतर रस के भोक्ता भगवान रहते हैं और उनका जो भोक्ता विशेष है वो रस रूप में प्रेमी को प्राप्त होता रहता है निरंतर, और इसमें अंत में रस रूप भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन अंत तक नीरसता का मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। जो प्रेम का मार्ग है इस मार्ग में आरंभ से रहता कैसे रह जाए, तो एक कोई आदमी तैर कर जाता है, नदी के पार जाता है तैर कर, और एक आदमी सीधे नौका में बैठ करके जाता है। ये गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने इससे बताया कि भाई जो अद्वैत ज्ञान के मार्ग से चलते हैं वो भी मिट्टी प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, और उनका मार्ग कठिन है। जो केवल निश्चय निर्भर करते हैं मैयाधिष्ठ के किसान, उनके लिए क्या होता है, कैसा मन समुद्र का मृत्यु संसार सागर है। भगवान नसीराज का अर्थ है मैयाधिष्ठ के किसान, ये भगवान के शब्द बहुत ध्यान देने योग्य है। यही देख लीजिए, एक आदमी गंगा में तैर करके जाता है तो एक आदमी रेत में बैठ करके तैर होता है, तो बोट वाले की अपेक्षा तैरने वाले की कठिनता, तैरने वाले को जितना डूबने का अधिक डर है उतना बोट वाले को नहीं, तैरने वाले से जितना जल जंतुओं का डर है उतना क्या प्राण नहीं चाहिए बोट वाले को। पर यदि कोई ऐसा बोट है, अब ये भगवान कहते हैं केशान समुद्र का अहम भगवान, वो उस भवसागर से पार करते हैं, करने वाले कौन है, वो उस मैया के सेवक कौन। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उसे पार कर देता हूँ, समुद्र का उद्धार कर नहीं है, भली भांति सुख पूर्वक पार करता हूँ। अब भगवान जो है वो कैसे हैं, असल सामर्थ्य मूर्ति है, असल सौंदर्य माधुर विधि है, असल ऐश्वर्य के समुद्र है, असल रंजावर है, ये भगवान पास बने रहते हैं, ये समीप रहते हैं, उनके साथ उनको देखता हुआ, उनके साथ वार्तालाप करता हुआ, उनकी सेवा करता हुआ, उनके वो सुंदर मुख कमल को देखता हुआ पार जाता है। अब इन दोनों में दोनों पार जाते हैं, पार जाने के बाद दोनों के लिए वहां जहां पहुंचना है वो समान रखते है, तो इन दोनों में मार्ग कौन सा ठीक है, तो भगवान ने स्वयं अपनी श्रीमुख से कहा गीता के 12वें अध्याय के प्रारंभ में ही कि वो योगियों में उत्तम है जो केवल नित्य परया श्रद्धा का कर्म श्रद्धा के साथ जो मुझे लगता है, इन सगुण स्वरूप मेरे सुराग मार्ग में भक्ति के मार्ग में प्रविष्ट होकर के तो इसको नौका पर पार न कर देता हूँ। होना ये भगवान के श्री से साथ रहते इसमें भगवान प्रारंभ थे, जिसमें भगवान का आश्रय किए बिना राजमार्ग में किसी का प्रवेश नहीं होता। तो ये प्रपत्ति आगे जाकर के रति बन जाती है, यही प्रेम बन जाता है, वो दीन है, किसी प्रकार से पार होने में असमर्थ है। न उसमें प्रेम है, न उसमें प्रेम सामग्री है और न उसमें किसी प्रकार से समर्पण की वृत्ति है, ऐसे मानता है वो। केवल और केवल अपने विशुद्ध गौण को लेकर वो जो कृपा परवश रहते अमित निरंतर, जो जीव मात्र के परम शोध है, जो सबका निरंतर हित करते रहते हैं और जो इसके साथ साथ सब रूप महेश्वर है, इन भगवान से प्रार्थना रहता है, इनके कृपा से प्रार्थना रहता है, अपने दिन के साथ रहता है। अपनी दीनता को लेकर जब ये दीन भगवान से प्रार्थना है तो भगवान के स्वभाव में एक बात है, भगवान को दीन बल प्रिय होते, जो अपने बल पर पैर से जाता है ना, उसको भगवान की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो डूबने लगे तब तो भले ही नाव आ रहे उसको निकालने के लिए, वो भाई नाव ना पुकारे, पर न उसे नाव की आवश्यकता, जो स्वयं अपने पुरुषार्थ पर पैर से जाता है, उसका पुरुषार्थ उसका बल है, इसके द्वारा वो पैर के पार हो जाएगा ऐसा उसका विश्वास है, तो उसको भगवान की आवश्यकता नहीं, वो पुरुषार्थी है और ये दीन है। तो जो दीन है उसका एक ही पुरुषार्थ है, दीन बंधु के शरणापन्न होना, अपनी दैनिक अपने अपने दीनता को लेकर जो दीन बंधु है, जो दीन के मित्र है, तिनी परम प्रिय सुन्न बंदो सीताराम पद, तिनी परम प्रिय सुन्न दुखी दीन आसुर, ये जिन प्यारे ये इसलिए बात से कही जाती है प्यारे हैं कि अगर ये दीनों से प्यार न करने वाले हों तो दीनों के पास, दुखियों के पास, अनाथों के पास कौन सा बल रहता है, जिस बल के द्वारा वो अपने जीवन को सार्थक कर सके, उनका बल भगवान है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा, निर्बल के बल है, अकिंचन के वित्त है भगवान का, भागवत में एक नाम आता अकिंचन वित्त, मनोकिंचन वित्त है, किंचन स्थिति की आप अकिंचन जो वित्त है, अकिंचन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके धन आप हैं, जिसके पास कोई बल नहीं उसके पास आप हैं, और जब तक ये बल का शक्ति का पुरुषार्थ का गर्व रहता है तब तक ये सहायता करने वाले भगवान जरा अदब से देखा करते हैं। जज बल अपने बल से मेघ करे नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारे आए आधे नाम। भागवत में ये प्रसंग आता है कि भगवान गरुड़ पर सवार होकर के आ रहे हैं, तो दूसरा पर वहाँ देवी से उतरेंगे बात नहीं है, आगे भी भेज है, मानो गजराज का दुख इसका दैन भगवान के लिए इतना असह्य हो गया जरूरत की स्थिति जो है मनोगति, जरूरत जितनी तेज चलना चाहे उतनी तेज दिन चल सकते हैं। तो फिर भगवान का जो जल्दी चले, अब वो कितनी जल्दी आते होंगे ये जरा कल्पना कीजिए। इस पर भी भगवान के संतोष में विवाह भीड़ हो रही है कि गरीब को छोड़ दिया और वहां अकस्मात आविर्भूत हो गए भगवान। इस प्रकार भगवान दीनों के दीनता से आकर्षित होते हैं, दुखियों के दुख से आकर्षित होते हैं। यही दुखियों का, यही दीनों का, यही अनाथों का सहारा है जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनके कहीं कोई सहारा नहीं, जो सदा अवलंब है उनके उनके अवलंबन भगवान आपके बुद्ध के गजराज बस आए आधे नाम। जब लगे बल अपने बैठे निर्भर उन्हें काम, निर्बल हो बलराम पुकारे आओ आधे राम। नारायण पूरा नहीं हुआ नारा कहते तो यम के पीछे निकला। जितने सोचा निर्बल वही कदिया निर्भान जिसका सन की भुजा सचित भई वसन रूप भई श्याम। जब तक द्रौपदी के मन में ये आशा रही कि इस राजसभा में इतने बड़े बड़े धार्मिक लोग बैठे हैं, बड़े शूरवीर लोग बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, गुरु जैन बैठे हैं, ये मुझे बता देंगे और सबसे बड़े ये मेरे पास पांच बड़े वीर पति बैठे हैं। सबकी इच्छा था भीष्म के सामने रोने लगी, भीष्म ने उत्तर दे दिया देखिए मैं तो तुम कह सकता नहीं जानता तुम्हारी गई के नहीं। कांडो ने की ओर देखा सिर ने क्या किए बैठे हथियार हाथ में भीम को बड़ा क्रोध आया। भीम जहाँ पीसने लगे हाथ मसलने लगे पर अर्जुन ने समझा दिया कि भाई जी इस समय बोलना नहीं है। जब निराश हो गई द्रौपदी निराश होकर के दीन होकर के उसने भगवान को आर्त होकर के पुकारा बस भगवान तत्काल वस्त्रावतार भगवान का हुआ रूखा विलक्षण अवतार भगवान का हुआ कि भगवान दीन बंधु हैं, अनाथ अनाथ हैं, आर्थिक प्राण प्राण हैं, जो पुकारता भगवान के भगवान उसके पूर्व का इतिहास नहीं देखते। पहले क्या है इसमें अब तक क्या किया ये भगवान नहीं देखते, भगवान देखते हैं उसकी पुकार में सच्चाई है कि नहीं जो पुकार रहा है। तो प्रेम के मार्ग में सबसे पहली चीज है ये दैन्य, जो दैन्य भगवान को खींच चुका है अपने पास सारी साधन सामग्री भी मौजूद है पर जब तक दैन्य नहीं होता तब तक भगवान उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। तो हमारी जो राजा है युतियां हैं ये जो वंदनाए और ये राजा जी जो है कि सर्वथा अपने को गुणहीन रूपहीन सौंदर्यहीन ही देखती है, इनके पास देने को है ये कभी उनकी कल्पना में नहीं आता। ये तो सिद्धावस्था की बात है वहाँ कहीं जाने पर भी उनको कभी किसी प्रकार का अभिमान तो होना दूर रहा, किसी प्रकार की योग्यता किसी प्रकार की रूप गुणशीलता उनके अपने में दिखाई देती नहीं, उनका जन्म बराबर बना रहता है। अब फिर भगवान क्या करते हैं ये बहुत समझने का विषय है। भगवान खाली हृदय में आते जिसका हृदय भरा है बहुत चीजों से उसमें भगवान नहीं आते। जाहिर क्या हुए कदम कथ किम सम सहज समीर बसे निरंतर का सूर के राउर निज गीर। वाल्मीकि जी ने बहुत स्थान बताई आपके लायक, या आपके रहने योगी, आपके रहने योगी, ये बड़ा अच्छा। बोले भाई आ रहने योग्य से बताओ, पर ये है कि पराए घर में पराया घर कितना भी अच्छा हो और वो कितना भी हमारा आतिथ्य करो, फिर ये संभावना तो है ही, कभी कह सकता कि बात बहुत दिन जैसे हो गए। अब जरा दूसरी तरफ ये नदी चाहे बहाना करेगा, थोड़ा मरम्मत करवाएंगे, कुछ दिनों के लिए आप किसी दूसरा इंतजाम कर दें। किसी प्रकार वो कह सकता है, तब बाजू का चल रहा है आपका घर, अपना घर बताते क्या हुए सब हम करते सुन समस्या है जो समय बसे निरंतर का सूरा और मिलेगी, जिसको कभी किसी काल में कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपके साथ सहज स्वाभाविक स्नेह है, अहिचित स्नेह है, ये आपका अपना घर है, उसके हृदय में जाकर के बैठ जाइए। तो जिसको जिसके हृदय में कुछ होता है ना, ये कुछ चाहता है, जिसके हृदय में जरा सा भी संसार संसार के रूप में रहेगा, ये सब कहने की बात तो बहुत होती है, निष्काम भाव किसी किसी में भगत के पास आता है। जब तक जगत है मन में, जब तक जगत में हम रहते हैं, तब तक महाराज कोई न कोई कामना बनी ही रहेगी। इसीलिए ज्ञान ज्ञान के साधक में भी मोक्ष कामना तो रहती है। हाँ, जगत में रहने का अर्थ ये है कि ये जगत का जितना संबंध है, ये सारा संबंध ये ममता और आसक्ति के कारण से ये जुड़ जाता है, और ममता आसक्ति ही जगत में जगत बना है। जिसकी जगत में ममता नहीं, घर में ममता नहीं, ये संन्यास क्या है? ममता शून्य हो जाना। ममता घर में रहे और कपड़े बदल लिए जाए तो कुछ नहीं है। तो जगत का जो जगत पना है, जिस जगत पने का आधार है ममता और आसक्ति, ये जब तक किसी वस्तु में, किसी प्राणी में, किसी पदार्थ में है, तब तक जगत में है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम बन जाता। ये मार्ग पंचराज पुरे का है कि भगवान विष्णु में अनन्य ममता हो जाए और ममता भी एक प्रेम मूलक हो, तो जहाँ पर ममता और आसक्ति जगत के प्राणी में पदार्थ में परिस्थिति में है, वहाँ पर जगत मन है। जहाँ तक जगत मन में है वहाँ तक निष्काम का आना असंभव नहीं, तो अत्यंत कठिन अवश्य किसी किसी रूप में वो ममता और आसक्ति कामना पैदा करा देगी, करा देगी। भले वो सन्यासी हो जाए, भले से वो त्याग कर दे, ओ महाराज किसी प्रकार से वो ममता जो है ये इस आसन में रह जाएगी। ये वेद वासिष्ठ का ये चूराला और सिद्ध देव का इतिहास है। चूराला रही योग योग सिद्धा और बहुत बड़ी विदुषी ज्ञानवती, तो उसके पति सिद्ध ध्वज वैराग्य हो गया संसार से, ये जा करके जंगल में रह गए। एक छोटी सी कुटिया बना ली मढ़ैया, उसी में रहने लगे, कोई सामान पास नहीं। चूड़ारा ने देखा ये छोड़ते हुए पर अब तक जिस चीज को छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ सके और वो जब तक नहीं छोड़ती तब तक बंधन नहीं टूटता। कि पति का बंधन टूटना चाहिए तो पूरा लाल योग सिद्धा थी उसने वो ब्रह्मचारी का वेश बनाया रूप बनाया और आकाश पथ से उड़कर वो पहुंची वहां पर ब्राह्मण कुमार के देश में पहुंची। वहां पर राजा एक कुछ के आसन पर बैठे अपना ध्यान कर रहे। ब्राह्मण कुमार गए क्या ब्राह्मण कुमार आए आगे सत्कार किया बातचीत होने लगी कहा महाराज आप यहाँ रहते हैं आप राजा से भी नहीं राजा से मेरा कोई मतलब नहीं जैसे खोल कर दिया अब तो कोई वस्तु आपके नहीं मिले कोई वस्तु मेरे नहीं कि झोपड़ी जो है बस यही मेरी है और मेरा क्या है ममता है बोला क्योंकि हमारा झोपड़ी आपकी कैसे है ये तो घास फूस से बनी है इसमें बांस की पत्तियां लगी हैं रस्सी से इसको बांध दिया इसमें आपका क्या है। हाँ बोले मेरा तो नहीं दिया जला दिया जल गई झोंपड़ी तो बोले अब तो कुछ भी मेरा नहीं ये कमंडलू जो है ये मेरा एक रह गया है। बोले बोले तो कमंडलू तो ये देवा नारियल हुआ करते हैं और उसके बना गया तो इसमें आप क्या क्या है। हाँ बोले कमंडलू भी मेरा नहीं इसको जला दिया बोले अब ये आसन एक बचा है ये मेरा है। बोले महाराज जी से पुस्तिका बना है इसमें आपका क्या है। बोले हाँ ये तो पुस्तिका बना है इसको भी जला दिया। बोले अब बोले अब तो कुछ नहीं कैसी पहनी हुई होंगे मेरी तो बोले महाराज जी कैसी तो ये खेत में रुई बनी रुई से सूत बना सूत से कपड़ा बना कपड़े से कौफीन बनी इसमें आपका क्या। बोली जी जला दिया। बोले अब फिर क्या है आपका। बोले अब तो ये शरीर मेरा इससे पंच भूतों का है इसमें तो पांच भूतों से बना आप इसमें आपका क्या है। हाँ बोलिए तो इसको जब जलाने को तैयार कर बोल जला करिए जिस मैं से लेकर के आप मेरा मानते वो मैं आपका है और वो मैं जब तक रहेगा तब तक मेरा छूटेगा नहीं। इस मैं को जलाइए शरीर को जलाने से मैं नहीं जलता कुटिया जलाने से मैं नहीं जलता केसिन जलाने से मैं नहीं जलता इस मैं को जलाइए। तो जब तक ये मैं रहता है मैं ये किसी रूप में रहे तब तक ये अहम की जब तक रह सकता है तब तक कामना होगी ना रहती कामना होगी क्योंकि अहम मन को बनाए रखता है। अहम जहाँ पर वहाँ कहीं ना कहीं आसक्ति रहती चाहे किसी वस्तु में रहे किसी पदार्थ में किसी परिस्थिति में रहे किसी वृत्ति में रहे आसक्ति रहती है। तो ये मैं जब मिट जाता है तो राजमार्ग में मैं मिट जाता है भगवान को समर्पित होकर और ज्ञान मार्ग में मैं का नाश होता है ब्रह्म की साक्षात्कार होने का। पर राजमार्ग का जो ये मैं का समर्पण है ये होने लगता है प्रारंभ से ही। तो जहाँ तक ये कामना रहती है मन में जहाँ तक मन में किसी प्रकार की भोग की आसक्ति रहती है तब तक भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहली चीज है सबसे पहली चीज है प्रेम से प्राप्त करने वालों के लिए दीनता। तो दीनता का अर्थ है अकिंचनता अकिंचन का इसके अपने पास कुछ भी न रहे ममता की और आसक्ति की वस्तु कोई रह न जाए ममता और आसक्ति की वस्तु रहेगी तब तक दैन पूरा नहीं। दीनता केवल ये सांसारिक दैन ही नहीं है, अपने में दीनता का भाव ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो यहाँ नहीं है, वो बिल्कुल दूसरी चीज है। ये जो दैन है ये दैन है परम असिंचन का, परम निश्चिंचन का, जहाँ पर एक भगवान के सिवा अपनी बोल पर कोई वस्तु रही थी नहीं, इस भाव को लेकर क्या ये स्थिति में हो रही है, इस भाव को लेकर जिस साधन का प्रारंभ होता है ये साधन है राग मार्ग, ये साधन है ज्योति प्रेम का मार्ग। इसलिए इस प्रेम का मार्ग बड़ा गुरीय है, बड़ा ये सहज नहीं है, सहज नहीं है। नारायण ध्याति कठिन जहाँ प्रेम को ध्यान विकल मूर्छा किसी को ये मद को विश्राम, विकल मूर्छा किसी को दे ये मद को विश्राम। रास्ते की पंथशालाएं धर्मशालाएं ये हैं जहाँ व्याकुलता है, जहाँ सुचकना है, जहाँ रोना है, जहाँ मूर्छा है, ये उसके विश्राम है रास्ते के। तो बड़ा कठिन, बड़ा कठिन होने पर भी सहज क्यों है? इसलिए प्रारंभ से जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पर वहाँ से ही भगवान की सहायता का वो दीन है, जो दीन बंधु उसके साथ सहायक रहते हैं। तो प्रारंभ से जब वो साथ रहते हैं और वो जो हाथ पकड़ के ले जाते हैं तब क्या है, तो वो अत्यंत गुरु होने पर भी अत्यंत सहज है। तो प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन क्यों कठिन, कि प्रेम के मार्ग में दैन की आवश्यकता है। दैन का अर्थ है अपने सर्वस्व का त्याग, दैन का अर्थ है सब में आग लगा देना, अपने सर्वस्व में आग लगा देना, अपना सर्वस्व जला देना। ये कई भाषा है पर अर्थ यही है कि सब कुछ गज्ञ हो जाए, उसकी सत्ता अपने लिए रह न जाए। ये सब ये दैन में होता है और दैन बड़ी स्वाभाविक सरल चीज है। हम दीन हैं, ये हम दीन हैं, पर ये सरल होने पर भी ये महाराज अभिमान का क्या, ये साधकों में भी साधना से मान रहता है, प्रेम के मार्ग पर जो चलने का दावा करते हैं ऐसे लोगों में भी ये अभिमान आता है कि हम तो प्रेम के मार्ग पर चलने वाले हैं और एक दूसरे लोग के प्रेमी भी हैं। अपने में उत्सुकता का जहां भाव आया वही भगवान का जो दीन बंधुत्व है उसकी उनका जो सहायता का हाथ है वो जैसा हट जाता है। जब ये तो अपने पर आ गया ना, प्रेमी प्रेमी बन गया, अगर प्रेमी की जैसी परीक्षा होती है ऐसे प्रेमी की तो मामला खत्म। जहाँ पर भेद कामना मन में है, जहाँ पर प्रपंच है, यहाँ प्रेम कभी टिक नहीं सकता, प्रेम रह नहीं सकता। प्रेम में दैन की आवश्यकता है, वो दैन का अर्थ यही है असिंचन का, सर्वस्व का प्रेम देना, यहाँ से प्रेम का प्रारंभ होगा। तो इसीलिए कई लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञानोत्तर प्रेम हुआ करता है। जब संसार की सर्वथा अभाव की वृत्ति आ जाती है सामने तब कहीं प्रेम होता है, तो ऐसी बात है नहीं। दोनों ही मार्ग हैं, पूरा मार्ग भी प्रारंभ से ही दूर होकर के पहले शरणागत हो जाए, शरणागत होने के बाद फिर क्या होता है, तो बहुत ध्यान में रखने की चीज है। फिर भगवान क्या करते हैं, रस के भगवान उस खाली घर में जिसका जीवन सर्वथा खाली हो गया है उसको भगवान बना लेते अपनी क्रियाभूमि, अपने खेलने का मैदान, अपने अवदान करने का रस सरोवर। तो क्या कर रहे, जो खाली है, सूना है, अचिंतन है, उस खाली घर में भगवान अपना रस बोलते, जैसे वो ऊंचा है, वैसे तो भगवान है ना, उस खाली घर में उस दीर में भगवान अपना घर से बोलते, जो कि खाली है, राजा खाली है, वो अंत के बच्चे को खाली मानती है, क्यों मानती है कि उसके पास रस ही नहीं, तो रस कहां से आता है। ये बड़ी विचित्र बात है, भगवान रसरी भगवान अपना रस उसमें उड़ेल देते हैं, जब उनके रस से ये भर जाता है इसका जीवन, तो फिर उस रस में अपनी रस में उसका रस बताकर अवगाहन करते, उसमें डुबकी लगाते रस सरिता रस जो सरिता बन जाती है उसमें फिर आप डुबकी लगाते, रस अपना ही है, अपना रस है, अपने स्वान है, अपने रसिक है, और अपने उस रस का पान करने वाले हैं, तो ये फिर वो रस का दान उनको मिलता रहता है और उस पान करते रहते हैं। तो वो जो समझती हैं वो सिखाएं कि हमारे में ठीक समझती है, ये जो खाली हो गई उनको उन्होंने तो दोनों स्वीकार कर लिया, खाली भर वो भगवान आए, भगवान ने आकर के यहाँ पर अपने रस को बिखेरा, रत्न रस के साथ अपने आप खेलने लगे। तो ये जो प्रेम का खेल होता है, इसीलिए आस्वाद आस्वाद्य आस्वादक और आस्वादन ये तीनों ही भगवान बनते हैं, उनका अपना रस है, अपना रस अपनी स्वरूप भूता जो श्री जो संग आए हैं प्रेमिकाएं प्रेमी हैं उनमें उड़ेगा, वो पात्र वो क्षेत्र भी वही है, पात्र भी वही है, रस भी वही है, और उस रस में आकर के स्वयं वो डुबके लगाते और कहते हैं तुमने बारस दिया, तुमने बारस दिया तुम्हारे रस से तो मैं तृप्त नहीं हो सकता, कैसे तृप्त हूँ, भगवान नित्य तृप्त हूँ। तो अपने रस का जब आप मान करते है ना, एक जगह आया है कि ये विधेया मैया ने पहले से ही कि मैया की बात सुन था कि कोई कन्हैया को नजर न लग गया, कि नजर न लग गया तो औरों के साथ ये सच नहीं कहा कि भाई एक काम करो, ये सारे ब्रज से दर्पण उठा लो, तो दर्पण न रह जाए उसमें, किसी घर में दर्पण न रहे, दारू जो से कह दिया गया कि दर्पण न रखना, क्यों ये आकर के कोई अपना नहीं देख लेगा, पर अपने सौंदर्य पर आप मुग्ध हो जाएगा, नजर लग जाएगी अपनी नजर आपको लग जाएगी, अपनी नजर इससे अपने आप को लग जाएगी। तो इस प्रकार से ये जितना सौंदर्य माधुरी है वो सारा उन्हीं का है, अपनी रस को आप उड़ करके इसमें आप अपने सौंदर्य को आप बिखेर करके सब में सौंदर्य देते, जगत का सौंदर्य आया कहाँ से, ये जगत का माधुर्य आया कहाँ से, अनंत माताओं में जो स्नेह आया कहाँ से, अनंत माताओं का स्नेह है एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, अनंत काल की माताओं का स्नेह समुद्र का एक स्वीकर्मी है, जगत का सारा सौंदर्य एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए कि सुंदर सागर का चाहे चरण भी नहीं है तो ये सारा सुंदर सारा माजी सागर है इन्हीं का है और ये उनका होने पर भी इस रस्म में अवगाहन भगवान कब करते हैं जब कोई दीन होकर के खाली होकर के अपने हृदय को तुम्हें दिखाता है इसमें तुम अपना रस भर सकते हो और खेल सकते हो यही पूर्ण समर्थन है। खाली खाली हृदय तुम दे सकते इसमें आ सकते हो तो भगवान देखे विचारों करके कामना वासना मचा आ सकती है तो नहीं तो देखें बिल्कुल सुना है खाली है सब आते हैं आप अपना पूरा विचार कर लेते हैं फिर बन जाता है भगवान की लीला भूमि भक्त का हृदय भगवान की लीला भूमि भक्त के हृदय का रस भगवान का रस। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है वैराग्य और प्रेम, इसका कैसेट संख्या है 163। यह प्रवचन श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में 22 अक्टूबर 1963 को दिया था।